manalara gelen ifadelerle. Bugün de öyle değil mi? Yani diyorsun ya diyor senin nefesin güçlüdür, kuvvetlidir. Bir oku. Ha, bu o zaman doğru değil arkadaşlar. Yani senin benim okumamızla alakalı olarak değil, okunan sözün, Allah'ın kelamının, Allah'ın isimlerinin işte tesiri vardır. Ondan dolayı bu üç şart olduğu zaman meşrudur, rukiye yapılır. Bunun dışında dediğimiz gibi böyle sanki Latince konuşurmuş gibi farklı şekilde kelimeleri tekrarlayarak rakamlar, numaralar, sayılar söyleyerek yaranın, berenin üzerine bizim anlayamadığımız böyle kalemle işaretler çizerek, yuvarlaklar yaparak bu tarz yapılan şeylerin hiçbiri caiz değildir. Bunlardan sakınılmalı, uzak durulmalı. Diğer zikredilen, hadiste zikredilen şey ne? Temaim. Neydi temaim arkadaşlar? Boyuna takılan, kola takılan muskalar, tılsımlar, nazarlıklar. Bu tarz şeyler. Hani geçen haftaki dersimizde ne yapmıştık? Söylemiştik. Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisini ne yapmıştık? Zikretmiştik. Aleyhisselatü Vesselam kim bir muska takarsa ne yapmıştır diyor. Fakat eşrak, şirke düşmüştür. Tılsım takarsa, nazarlık takarsa. Yine Aleyhisselatü Vesselam diyor, men taallaka temimeten felâ etemmallahu leh. Kim bir nazarlık, tılsım, muska takarsa Allah onun işini ne yapmaz? Tamama erdirmez. Dikkat ederseniz Arapça bilen arkadaşlar buna intibah etmiştir. Hadislerde men allaka temimeten demiyor. Kim muska takarsa demiyor. Taallaka kelimesi Arapçada allaka kelimesinden farklıdır. Allaka direkt asmaktır. Yani alırsın elbiseni askıya direkt asarsın. Taallaka asmakla birlikte kalbini de ne yaparsın ona? Bağlarsın. Yani kalbinden bir teveccühle, bir yönelmeyle, bir bağlanmayla ne yaparsın? Ona asılırsın, bağlanırsın, tutunursun. Ne diyor Aleyhisselatü Vesselam? Men taallaka temimeten felâ etemmallahu leh. Allah onun işini tamama erdirmesin. Gelecek bu bapta. Kim bir şey takarsa o taktığı şeye o kişi ne yapılır diyor? Bırakılır. Yani düşünebiliyor musunuz? Yeryüzü, gökyüzü, semavat, dünyadaki her şey Allah'ın izniyle ayakta durmaktadır. Kulların hepsi, kulların tümü Allah'a tevekkül etmelidir. Onun korumasıyla, onun hıfzıyla korunur. Ama düşün, bir gerizekalı adam koluna bir ip takıyor, boynuna bir muska takıyor veya farklı farklı şeyler veya at nalı takıyor. Düşünebiliyor musun? Allah'ın hıfzından, korumasından, Allah'ın inayetinden bu adam çıkıyor. Neye bırakılıyor onun işi? O taktığı at nalına. O da camdan yapılmış mavi nazar boncuğuna. Ne kadar büyük bir hüsran, ne kadar büyük bir kayıp değil mi arkadaşlar? Yani seni Allah'ın koruması var, hıfzı var. Hani İbn Abbas hadisinde diyor ya, yeryüzündeki bütün insanlar sana zarar vermek için toplansa, Allah dilemedikçe sana hiçbir şeyi veremezler. Yani tüm dünya toplansa, yeryüzü toplansa, Allah'ın koruması olduğu sürece seni kimse ne yapamaz? Kılına dokunamaz seni. Ama düşün, adam takmış arabasına bir muska, Allah'ın korumasından çıkarak neye bırakılmış, neye terk edilmiş bu adam? O muskaya. O nazar boncuğu. Ve bugün ne kadar çok yaygın. Bu nazar boncukları. Bugün gördüm, adam oraya koskoca bina yapmış. Tramvayla geçerken gördüm. İstanbul Üniversitesi'nin karşısında Kent Otel var. Onun yanında böyle kocaman, modern, teknolojinin tüm şeylerinden destek alınmış, kullanılmış. Hiçbir şey eksik bırakılmamış. Tamam mı? Bir de bakıyorsun ki binanın ortasında ne? Nazar boncuğu. Bu çağda hani bazıları diyor ya bu çağda da böyle şey olur mu, bu kadar gericilik değil mi? Yani insanın içinden öyle yani öyle demesi geliyor. Ya bu çağda da bu kadar teknolojiden sonra tamam, bırak Allah'a yani tevekkülünü. Bir insan belki bunu yapan Allah'a tevekkül etmeye olabilir. Mümin olmayabilir. İman eden bir insan olmayabilir de sen neye yöneldin? İnandığın şey ne? Veya evlerin kapılarına bugün görüyoruz. Ev alıyor adam. nazar boncuğu takılıyor. Bunların hepsi dediğimiz gibi nedir? Şirktir. Aleyhisselatü Vesselam'ın dediği gibi. İnne ruka ve temaime muskalar, rukyeler, şer'i olmayan rukyeler, ve tivele kadının kocasına, kocasının kadına sevdirilmek için yapılan sihir, hepsi nedir diyor Aleyhisselatü Vesselam? Şirktir. Dikkat ederseniz tılsımlar, muskalar ifadesi geniş bir ifade. Az sonra gelecek. Bu ifade geniş bir ifade olduğu için, kapsamlı bir ifade olduğu için, velev ki takan kişi muskayı dese ki bunun içinde Kur'an yazıyor. Velev ki takan kişi, çocuğuna takan kişi dese ki ben hocaya Kur'an yazdırdım, Ayetel Kürsi'yi yazdırdım, başka bir şey yok bunda dese bile, diyor ki alimler bu dahi ne değildir? Caiz değildir. Hatta diyorlar ki haramdır. Hatta diyorlar ki bidattir. Bu şekilde böyle özel sandıklara koymak, şey yapmak. Evet, seleften bu konuda ne yapılmış? İhtilaf zikredilmiş. Abdurrahman İbni Avf ve Ayşe radıyallahu anha'nın bu konuda çocuklara nazardan korunmaları için, çocuklara yani Kur'an ayetlerinin takılabileceğini, yazılıp takılabileceğini caiz gördüğü ne var? Rivayeti var. Çünkü Allah Teala ne diyor? Ve nunezzilu minel Kur'an, biz Kur'an'dan indiriyoruz. Ma huve şifaun ve rahmetun lil müminin. Biz Kur'an'daki Kur'an'ı ne olarak indiriyoruz müminlere? Bir rahmet ve şifa olarak. Onun için bazıları diyor ki yani Kur'an şifaysa ondan her türlü bu şekilde şifa ummak adına ne yapılabilir? İstifade edilebilir. Ayet-el Kürsi yaz. Çocuğa koy. Şifa olur. Gibi bir ne var? Görüş var. Ancak kaide kural şudur. Şayet selef bir konuda ihtilaf ettiyse, seleften bir konuda farklı rivayetler varsa nereye döneriz arkadaşlar bu konuda? Asla döneriz. Asıl ne? Bu konudaki asıl ne? Şimdi okuduğumuz hadis. Ne diyor Aleyhisselatü Vesselam şu anda Abdullah İbni Mesud'un hadisinde? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı şöyle buyururken işittim. Ne diyor Aleyhisselatü Vesselam? Temimeler, temaim, rukye ve tılsımlar nedir? Şirktir. Biz ne yapıyoruz? Bu asla dönüyoruz diyor alimler. Ve bu Kur'an yazılarak da yapılan temimeleri, tılsımları veya işte muskaları caiz görmeyen sahabeden birçok insan var. Seleften birçok insan var. Bunların başında kim geliyor? Abdullah İbni Mesud geliyor. Ve Abdullah İbni Mesud'un bütün öğrencileri, ondan ilim almış bütün öğrencileri Kur'an'la yazılan o kağıtları, o muskaları ne yapmıyorlar? Caiz görmüyorlar. Buna cevaz vermiyorlar. Alimler diyorlar ki doğru olan da budur. Zira bizler desek ki mesela insanlara Kur'an yazılan muskalar takılabilir diye bir izin versek, siz şimdi bu çağda düşünün, günümüzde düşünün. İki tane adam geliyor bize karşımızdan. İkisinde de üçgen şeklinde muska var. Biz onların hangisinin içinde Kur'an'ın yazıldığını, hangisinin içinde Kur'an yazılmadığı, şirki lafızların bulunduğu muska olduğunu ayırabiliriz. Ayırabilir miyiz? Böyle bir şey var mı? Ayıramayız. İkinci olarak yani bunu takan insanlar da ne yapabilir hemen? Senin şiddetle bir şekilde inkar ettiğini, konuyla ilgili hadisleri söylediğini görünce sana ne der hemen? Ya benim muskamda ne yok? Kur'an var. Kur'an dışında bir şey yok. Velev ki içinde ne yazdığını bilmese bile. Başka bir mahzuru bunun. Takan adam, bugün cehalet öyle yaygınlaşmış ki, bugün takan insanlar bunu, bu şekilde takan insanların çoğu başına bir musibet gelecek. O anda kurtulduysa, o musibet ondan kaldırıldıysa Mehmet, zannediyor ki bu boynundaki şey hemen onu ne yaptı? Korudu, kurtardı. İşte trafik kazası geçiriyor. Bakıyor ki hayatta kalmış ya diyor. Muska olmasaydı, bu Ayet-el Kürsi olmasaydı, bu olmasaydı ben ne yapardım? Ölürdüm. Hatta kalbi öyle bir yöneliyor ki ona, zannediyor ki o Ayet-el Kürsi onu ne yaptı? Kurtardı. İşte bu vecihlerden dolayı alimler diyorlar ki buna cevaz verilmez. Selefin yine çoğunun görüşü olan bunları takmanın doğru olmadığı görüşü tercih edilen görüştür. Velev ki Kur'an yazılı olmuş olsa bile muskalarda bunlara cevaz verilmez, bunlara izin verilmez. Çünkü ihtilaf edilmiş bir konu. Kaide Kur'an nedir? Neye döneriz biz bu konuda? Asla döneriz. Asla ne diyor burada hadis? Bunlar şirk diyor. Sonra müellif rahimahullah bizlere hadislerde geçen ifadeleri açıklayarak şöyle diyor. Evet, oku Kadir. Ettemaim. Tamam, rukiye olsun. Evet. Rukiye rahatsızlığı bulunan kimsenin bazı şeyler okumak suretiyle tedavisinin sağlanmasına denilmektedir. Temayim. Evet. Baştan oku. Temayimden oku. Evet. Temayim. Nazar değmesine karşı çocukların üzerine takılan muskaya denir. Asılan bu muska Kur'an ayetlerinden oluşuyorsa seleften bazıları tarafından ruhsat tanınmaktadır. Evet. Dediğimiz gibi Ayşe radıyallahu anhadan Abdullah ibn Amr ibn Af. Abdullah ibn Amr. Evet. Seleften bazıları ise bu türden olsa dahi yasak kapsamında bulunduğu görüşündedirler. Evet. Diğerlerde kim dedik? Abdullah ibn Mes'ud, İbn Abbas. Diyor ki alimler, Huzeyfe radıyallahu anh'ın sözü de, budur. Evet. Ukba ibn Amir ve sahabenin birçoğu diğerleri. Evet. İbn Mesud radıyallahu anh da yasak olduğunu söyleyen bu alimlerden biridir. Evet. Rukiye. Rahatsızlığı bulunan kimsenin bazı şeyler okumak suretiyle tedavisinin sağlanmasına denilmektedir. Bir diğer ismi de azaimdir. Evet. Yani o zaman o dönemde insanlar buna azaim diyormuş. Şeyhin yaşadığı dönemde. O bölgede yaşayan insanlar azaim diyormuş. Evet. Mevcut deliller şirk içerikli olmayan rukyenin bu genel hükme dahil olmadığını göstermektedir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nazar ve zehirlenme karşısında rukye yapılmasına zehirlenme derken tanımıştır. Hayvanın zehirli bir hayvanın ısırmasından ve nazar değmesinden. Hadiste ne diyordu? Rukye ancak ne de vardır? Hadisinden. Yani hayvan, zehirli hayvan sokmasından ve göz değmesinden, nazardan vardır. Biz bu hadisi açıklarken ne dedik? Rukiye'nin bununla sınırlı olmadığını söyledik. Değil mi? Peki bu hadisi nasıl anladık? Aleyhisselatü Vesselam'ın faydası olan Rukiye'nin okunduğunda, yapıldığında en çok fayda sağlandığı alanlar hangileridir? Bu ikisidir. Yoksa Rukiye bu ikisinin dışında yapılmaz değil. Çünkü Aleyhisselatü Vesselam bizatihi biliyoruz kavilleriyle, fiilleriyle rukye ne yapılmış? Bu ikisi dışında da rukyeler yapılmış. Evet. Tivele. Kadını kocasına, erkeğin de karısına sevdireceği düşüncesiyle yapılan büyü türüne denilmektedir. Evet. Abdullah bin Ukeym'den. Tamam. Evet. Abdullah bin Ukeym merfu'an, merfu olarak rivayet olduğuna göre diyor ki men taallaka şey'en, kim bir şey takar ve kalbiyle ona bağlanırsa demek. Taallaka fiili. Allaka kelimesi daha mücerret asma. Elbiseyi askıya asma. Ama taallaka bir şeye bağlanma. Hem asıyorsun hem de ona bağlanıyorsun. Kim işte böyle bir şey yaparsa diyor Aleyhisselatü Vesselam vukile ileyhi. Ne yapılır? O kimse buna terk edilir. Ona bırakılır. Yani düşün, senin bunu takan kimsenin bırakıldığı, koruması altına bırakıldığı şey ne? Atmalı. Nazar boncuğu. Muska. Gibi vesaire şeyler. Yani hiç mi? Mümkün mü? Allah'ın yani akledebiliyor musunuz? Bir insan Allah'ın korumasını, Allah'ın hıfzını, riayetini, gözetmesini bıraksın da ondan çıksın da neye yönelsin? Bu atmanına yönelsin. Ama hadis bunu söylüyor. Bu yüzden insanlar bunun farkında değiller. Bunun tehlikesinin farkında değiller. Bunu idrak edememişler. Edemediklerinden dolayı da birçok insana bakıyorsunuz ki ne var ki diyor. Yani bunlar Bunları aşalım artık. Evet. وَرَوَى أَحْمَدْ عَنْ رُوَيْفِعْ قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ İmam Ahmet rahimahullah Ruveyfi'den rivayetle aleyhissalatü vesselam diyor ki Ruveyfi' Ya Ruveyfi' لَعَلَّ الْحَيَاةَ سَتَطُولُ بِكْ Zannediyorum ki yani hayat ne olacak? Senin için uzun olacak. Umuyorum ki hayat senin için ne olacak? Uzun sürecek. Yani ne demek bu? Çok yaşayacaksın. Ya Allah'a ki. Uzun yaşayacaksın diyor. Ki diyor ki alimler gerçekten Aleyhisselatü Vesselam'ın haber verdiği gibi bu sahabe ne yapmıştır? Uzun yaşamıştır. Diyor ki Aleyhisselatü Vesselam فَاَخْبِرِنْ nas, İnsanlara haber ver. Yani çok yaşayacaksın. Ola ki öyle bir döneme geleceksin ki belki de senden başka bunun hükmünü bilen olmayacak. O zaman işte bunu ne yap insanlara? Anlat. Şimdi bu hadis duyan herkes için de bu geçerli. Sadece bu hadis alimler diyor ki bu sahabeyle alakalı değil. Gittin köyüne, gittin memleketine bu hadisi duymuş olarak, bu hadisi öğrenmiş olarak, bu hükümleri idrak edip bilmiş olarak. Ve biliyorsun ki senden başka bunu bilen yok. Artık burada onu anlatman senin üzerine ne? Farz. Farz-ı ayn. Yani şöyle diyemezsin. Peygamber Ruveyfi'ye söylemiş. Tamam mı? O söylemiş zaten anlatmış ki bize ulaşmış hadis. Bu vazife artık bizden kalkmış. Şimdi köyde boşuna kavga etmeyelim milletle. Diyerek işin içinden sıyrılmak yok. Taksiye bindin. Adamı gördün. Nazar boncuğu takmış. Tamam, uyar. Adamı gördün. Sana soruyor ya hocam usta yazabilir misin? Bizim çocuk hasta. Değil mi? Yani orada yok yazamam deyip geçme. Evet. Aleyhisselatü Vesselam diyor ki bu sahabeye akbirin nas. İnsanlara haber ver. Enne men akade lihyetehu kim diyor sakalını ne yaparsa bağlarsa. Eskiden Araplarda cahiliyede bu adetmiş. Ya şu iki sebepten dolayı bağlarlarmış. Öyle diyor alimler. Ya savaşa giderken kendilerinin azamet sahibi, büyüklük sahibi olduklarını veya normal güncel hayatta yani elit tabakadan olduklarını anlatmak için öyle bir adet varmış. Sakallarını alırlarmış. Böyle bağlarlarmış. Ne kadar garip değil mi? Yani şimdi bunu söylüyoruz tuhaf geliyor mu size? Ya diyorsunuz böyle de akılsızlık olur mu? Belki de dünya hayatı devam edip kıyamet kopmazsa bundan 1000 sene sonra da insanlar diyecek ki 2000'li yıllarda başörtülü kadınlar kafalarının başörtülerini şöyle yukarı kaldırırlarmış. Şey olsun diye yani. Moda olsun. Böyle yani entel olsun diye. O da çok komik gelecek belki insanlar. Ama şu anda insanlar ne yapıyor? Böyle taklit dediğim şeyler var ya. Yani bir örnek olması adına söylüyorum. Konuyla alakası yok aslında. İşte insanlar ne yaparlarmış? Cahiliye döneminde sakallarını bağlarlarmış. Elit tabakadan olduklarını ifade edip anlatmak için. Kimi insanlar, yani bu bir görüş. Diğer bir görüşe göre insanlar sakallarını şundan dolayı bağlarlarmış. Nazar değmesin. Yani güzelliğini, suretini, tipini çirkinleştirerek ne yaparlarmış? Sakallarını böyle bağlarlarmış, düğüm atarlarmış ki nazar değecekse ona nazar değmez. İşte kim diyor sakalını düğümlerse, bağlarsa, bu şekilde bağlarsa yani. اَوْ تَقَلَّدَ وَتَرًا Yahut bir veter kolye takarsa. Neydi veter? O yayın teli. Yayın telinden yapılmış, kullandıkça eskilmiş. Ondan sonra onu çıkartıp ondan bir ne yaparsa kolye takarsa. Yani bu orada kolye ise o şekilde insanlar bunu bu şekilde takıyorsa bugün de ne var? İnsanlar başka şeylerde yapabiliyor. Bu amaçla, korunma amacıyla, nazardan koruma amacıyla. Evstence biraci'i dabbe yahut bir hayvanın dışkısıyla taharetlenirse ev azm yahut kemikle birisi taharetlenirse diyor aleyhissalatü vesselam. Onlara haber ver bütün bunları yapanlara. Fe inne Muhammeden beri'un minhu. Haber ver ki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ondan beridir. Ondan uzaktır. Şimdi alimler gelecek o. İçeriye. Şimdi yani diyebilirsiniz ki bu çağda da sakalını bağlayan insan var mı? Ben bu iki gözümle gördüm. Hindistan'da böyle bir fırka var hatta. Bir cemaat, bir grup var. Böyle sakallarını hiç kesmiyor. Uzuyor uzuyor. Çok da yani uzamıyor. Onu böyle ne yapıyorlar? Yok. Ben sihirlerden bahsetmiyorum. Hacca gelen, namaz kılan böyle Müslümanlardan diyorum yani. Bir cemaat, bir tarikat, bir hizip, bir grup. Sakallarını ne yapıyorlar? Bağlıyorlar. Örgüleyenler var. Bağlayanlar var. Toka takanlar var. Lastikle yapanlar var. Yani aleyhissalatü vesselam bakın haber vermiş. O zaman da bunu yapan varmış. Bugün de bunu yapan var. Ev tekallede ve teren. Yahut boynuna ne takan? Nazardan korunmak için. Burada demiş ki şey demiş aleyhissalatü vesselam. Yayın teli demiş. Bugün insanlar daha farklı şeyler ne yapmakta? Takmakta. Vücudunda kurşun taşıyor mesela adam. Diyor ki bu işte askere giden adama veriyor kurşunu mesela. Peki bu seni ne yapar? Korur. Değil mi? Öyle denmiyor mu arkadaşlar? Yani o gün bakın nasıl benziyor birbirine. O gün yay varmış, ok varmış. İnsanlar savaşta bunlarla kendini müdafaa edermiş. Bugün ne var? Kurşun var. Takılıyor kurşun boyuna. Ona özel bir ip de sarılıyor, örülüyor. Ve deniyor ki bu seni artık Allah'ın izniyle ne yapar? Kimileri Allah'ın izniyle diyor. Kimileri direkt seni korur diyor. Ve bugün hayvan dışkısıyla hayvan tezeyle taharetlenen, temizlenen insanlar var mı? Var. Kemikle taharetlenen var mı? Var. Şaşıracaksınız. Bu da nereden çıktı hocam diyeceksiniz ama bunu bu işin peşine düşmüş. Bu işin gizli ve sırlı şeylerini insanların gözünün önüne seren bazı emri bil maruf nehyanil münker görevlileri var Suudi Arabistan'da. Böyle bir heyet var, böyle bir kuruluş var. Emri bil maruf ve nehyanil münker kuruluşu. Onların bir birimi, bir ünitesi de var ki büyücü ve sihirbazlarla uğraşıyorlar. Ve yapılan araştırmada, evlerine yapılan baskınlarda, üzerlerinin aranmasında, taranmasında çoğunun üzerinden ne çıkıyor arkadaşlar? Evinden şuradan buradan ne çıkıyor? Kemik. Hayvan pisliği. Ve bunlarla ne yapıyor bunlar? Taharetleniyorlar. Temizleniyorlar. Neden? Rivayetler var. Aleyhisselatü Vesselam rivayetlerde diyor ki, sanırsam rivayet Müslim'de kemik diyor kimin gıdasıdır, kimin yemeğidir? Cin kardeşlerimiz. Alimler diyor ki aynı zamanda hayvan dışkısı da insan bu şey bizim alemin hayvanlarının dışkısı da kimin gıdasıdır diyor? Cinlerin hayvanlarının gıdasıdır. Bu şekilde diyor alimler. Sihirbaz, büyücü insanlar ne yapıyorlar? O güzel yüzlü insanların böyle gittiği, özellikle dindar insanları gördükleri zaman Allah her şey Allah'ın izniyle olur. Bizim elimizde bir şey yoktur diye böyle edebiyat yapan o büyücülerin, cincilerin, sihirbazların çoğunda bu ne var? Bu amel, bu davranış var. Onlara bu şekilde itaat ederek, onlara bu şekilde hizmette bulunarak ve bunun ötesinde giderek, Kur'an-ı Kerim'i tuvalete atarak, Kur'an-ı Kerim'e kan sürerek, bu şeyleri yaparak ne yapıyorlar? İşte cinlerin kendilerine bazı haberleri, tabi gaybtan değil, karşıda gelen adamın sicilini mesela, diyor ki, ha sen mi geldin? İlk defa görüyor başkanı, ya diyor senin adın şu. Belki diyecek ki, TC kimlik numaran şu. Baba adın şu. Kütük numaran şu. Cinden haber veriyor ona. Yani bu kadın bunun arka planında ne yapıyor? İşte bu tarz şeyler yapıyor. İşte aleyhissalatü vesselam diyor ki Ruveyfi'ye bunlara haber ver. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bunlardan beridir. O sihirle alakalı bölümde gelecek. Onun hükmü gelecek ileride inşallah. Ona gidenin, onu yapanın hükmü. Alimler demişler ki İmam Nevevi diyor ki yani onun amelinden beridir. Yani Aleyhisselatü Vesselam'ın bundan teberri etmesi o insanın hemen müşrik olmasını, dinden çıkmış olmasını gerektirmez. Şeyhul İslam İbn-i Teymiye de diyor ki, mesela hadiste aleyhissalatü vesselam diyor, men gashşena feleyse minna. Kim bize ne yaparsa gash, aldatırsa bizden değildir. Yani bugün birisi birisini aldatsa hemen şey olur mu? İslam ümmetinden çıkmış olur mu? Olmaz. Burada da bu hadislerde de, bu hadiste zikredilen şey kişinin niyetine göre değişir. Adam o kurşunu bizatihi kendisini kötülükten koruyacağı niyetiyle takıyorsa elbette Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Müslümanlar bundan beridir. Ama adam diyorsa ki yani Allah'ın izniyle bu korur. Mesela bu nedir? Küçük şeydir. Evet. Ve an Sa'id ibn-i Cübeyr قال Said ibn-i Cübeyr diyor ki bu biliyorsunuz tabiinden Said ibn-i Cübeyr kendisini Haccas'ın öldürdüğü söyleniyor. Haccas'ın bu Said ibn-i Cübeyr'i öldürdükten sonra da felah bulmadı. Pek hayatta fazla uzun süre yaşamadığı, rahat yaşamadığı söyleniyor. Ne diyor Said ibn-i Cübeyr? Men kata'a temimeten. Men kata'a temimeten. Kim birisinden bir tılsım muska alırsa, nazarlığı koparırsa, min insanin kâne ke adli rakabe. Ne gibidir diyor bu? Köle azat etmiş gibi olur. Niye böyle? Tabii evden, arabadan. Çünkü köle azat ettiğin zaman sen onu neyden azat ediyorsun? Kölelikten. Muskayı aldığın kişiden neye, onu neyden azat ediyorsun? Şirkten. Veya haramdan, veya küçük şirkten, büyük şirkten. Ve sen tabii bunu yaparken onu anlatacaksın. Yani adamın boynunda gördüğün muskayı asılıp çaz çekip böyle şirk kardeşim demeyeceksin. İşte bakıyorsun tabi'in ne diyor? Bu şekilde söylüyor. Tabii tabi'inin sözüne ne denir hadis ilminde? Yani Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ı nispet edilen sözlere ne diyoruz biz? Merfu. Tabi'ine, pardon sahabeye nispet edilen sözlere ne diyoruz? Mevkuf. Tabi'ine söylenilen, nispet edilen hadislere? Maktu. Maktu hadis diyoruz. Maktu hadis diyoruz. Tabi alimler Said ibn-i Cübeyr'in bu sözünü diyorlar ki bu söz insanın kendi re'iyle, içtihadıyla, görüşüyle söyleyeceği bir söz değildir. Yani bunun merfu hükmünde sözdür. Ancak diyorlar bu muttasıl, bitişik, senedi birbirine bitişmiş bir merfu değildir. Nedir bu? Merfu'un mürsel. Bir de mürsel ifadesi var. Nedir mürsel? Onu haftaya size soracağım. Mürsel arkadaşlar, tabiinin direkt aleyhissalatü vesselam'dan rivayet ettiği sözler. Yani tabiinden birisi sahabeyi düşürerek peygamber buyurdu ki diyor mesela. Kopuk. Ama nerede kopukluk? Nerede? Hangi çağda kopukluk var? Yaz. Tabiinden sonraki dönemde. Yukarı doğru. Yukarı doğru. Yani bir tabiin dese ki peygamber aleyhissalatü vesselam buyurdu ki Said ibn-i Cübeyr dedi ki peygamber aleyhissalatü vesselam buyurdu ki Said ibn-i Cübeyr böyle dedi. Bu hadise biz mürsel diyoruz. Neden? Çünkü bu tabiinin aradan düşürdüğü, aradan çıkardığı kişi kim? Sahabe de olabilir. Kim de olabilir? Tabiin de olabilir. Yani ondan dolayı zaten buna mürsel deniyor. Sahabe garanti ama sahabe zaten biz bilsek ki arada düşürülen kişi sahabe hiç araştırmaya gerek yok. Direkt hadise sahih damgasını vur. Ama tabi'in diyorsa ki peygamberden duydum. Pardon. Diyorsa ki peygamber buyurdu ki Nebi Aleyhisselatü Vesselam dedi ki biz biliyoruz ki bu adam Aleyhisselatü Vesselam'a ne yapmadı? Yetişmedi, duymadı, görmedi. Arada düşürdüğü sahabe de olabilir Mustafa. Tabi'in de olabilir. Eğer bu ihtimal olduğundan dolayı bu ihtimal göz önünde bulundurulduğundan dolayı bu hadise direkt sahih, buna sahih diyemiyoruz. Neden diyemiyoruz? Çünkü tabi'in dönemi de yaşayan bütün tabi'in ne değil? sika değil, güvenilir değil. O dönemde fitne çıkmış, o dönemde yalancılar ortaya çıkmış. Onun için düşen kişinin kim olduğu bilinmediği için hadise ne deniyor? Mürsel. Ha, bu hadise ne diyoruz şimdi? Merfu mürsel. Said ibn-i Jübeyr tabi. Söylediği söz iştihatla söylenmeyecek bir söz. Merfu ama kimden duyduğu belli olmadığı için. Sahabeyi mi düşürdü aradan? Tabi'in ne var? Onun için buna da ne diyoruz? Mürsel diyoruz. Bu çok geniş bir konu. Hadis ilminde mürsel konusu çok geniş bir konu. Yani hatta bu konu fıkıhtaki ihtilafın, mezhepler arasındaki görüşlerin altında yatan temel aktörlerden bir tanesi. Niye? İmam Ahmed diyor ki mürseller ne değildir? Hüccet değildir yani. Mürsel zayıftır. İmam Ebu Hanife, İmam Malik diyor ki mürsel nedir? Hüccettir. Şimdi imam bir konuda o konuda mürsel bir delil var. Mürsel bir delil. İmam Ahmed diyor ki hayır. Ben bunu delil olarak kabul etmiyorum. Alamam. İmam Ebu Hanife Malik diyor ki bu nedir? Delildir. O başka bir şey söylüyor bu sefer. Bu başka bir şey. Yani görüşler ne olmuş oluyor? Ayrılmış oluyor. Yani ihtilafın doğu sebeplerinden bir sebep de bu sebeptir. Unutmayın bunu. Mürsel hadis. Soracağım haftaya. Mürsel hadis nedir? Mürsel bu. Adı mürsel. Merfu mürsel dedi alimler buna. Çünkü Said Cübeyr'in söylediği söz tabiinin kendi görüşüyle söyleyebileceği bir söz değil. Yani bir insan bugün oturup iştihad edip diyebilir mi? Kim bir nazar boncuğunu birisinden sökerse köle azat etmiş gibi olur. Aklımızdan bunu böyle bir şey çıkarabilir miyiz? Çıkaramayız. Ancak konuyla ilgili ne olması lazım? Bir bildiğimiz peygamberden nakl olan bir şey olması lazım ki söylenemesin. Onun için alimler diyorlar ki bu nedir? Merfu mürsel. Merfu'nun ne olduğunu öğrendik. Mevkufun ne olduğunu öğrendik. Maktu ne olduğunu öğrendik. Bir de ne öğrendik bugün? Mürsel öğrendik. Yine ravah vakiy. Ve lehu an İbrahim. Yine vakiy'den Vekî'nin İbrahim en-Nakhâî'den rivayet ettiğine göre ki İbrahim en-Nakhâî de Abdullah İbn Mesud'un öğrencilerinden diyor ki kânû yekrahûne temâim kullehâ. Onlar muskaların, temimelerin, sılsımların tümünü ne görürlerdi diyor? Kerih görürlerdi. Caiz görmezlerdi. Selefin teriminde kerih görmek haram. Onlar ilk çağlarda bu manada kullanıyorlardı. İbrahim en-Nakhâî kimi kastediyor bunlarla? Kimi kastediyor İbrahim en-Nakhâî? Diyor ya, temimeleri, tılsımları, muskaları onlar kerih görürdü. Kimi kastediyor? Sahabeler değil. Açıkladı yani. Sahabeleri açıkladı. İhtiraf var. Kim? Kimi kastediyor? İbn-i Mesud'un İbn-i Mesud ve öğrencileri kastediyor. Yani İbn-i Mesud ve öğrencileri ne yapmazdı? Temimeleri, muskaları kerih görürlerdi. Minel Kur'an ve gayril Kur'an. Kur'an'dan olsun, Kur'an'dan olmasın. Bütün temimeleri, muskaları kerih görürlerdi. Evet. Fihi mesail. İstifade edilen, çıkarılan faydalar. Okuyalım. Evet, Tekay. Ruka, tılsımlar ve temayin azarlıkların ne olduklarını bilmek. Evet. Yani bir, bu bapta ne öğrendik? Bunların tefsirini öğrendik. Artık ruka, rukye nedir? Temime nedir? Tivele nedir? Bunları biliyoruz. Evet. Tivele denilen muska çeşitlerini tanımak. Evet. Tivele denilen muska. Neye deniyormuş tivele arkadaşlar? Sevdiren. Evet. Hı-hı. Bunların her üçünün de istisnasız şirk olduklarının beyanı. Tabii bunların her üçü derken muskalar, rukye ve ney? Tivele. Rukye'den şirk olan hangisi? İçinde şirk sözler olan, lafızlar olan ve üç şart, yani bunlar şirk. Ve caiz olmayan rukye'nin şartları neydi? Üç şart bulundurmazsa bunlar yani evet. Nazar demesinden yahut bazı deniz zararlılardan korumak için hak sözlerle Kur'an'dan bazı şeyleri veya sünnette yer alan bazı duaları okumak suretiyle tedaviye uğraşmak ise bunlar gibi şirk değildirler. Evet, yani nazar değmesi yahut bazı zehirli hayvanların zararından korunmak için rukiye yapmak. Evet, rukiyenin en faydalı olduğu şey bu. Ama bunun dışında da yani başı ağrıyana ve diğer hastalıklarda da rukiye ne yapılabilir? Yapılabilir. Evet. İçinde Kur'an'dan bazı şeylerin yazılı olduğu, üzeri de taşınan muskaların bundan diye saklanmış olup olmadıkları hususunda evet, alimler arasında görüş ayrılığı vardır. Evet, ihtilaf vardır. Dedik, açıkladık ihtilafı. Evet, evet. Evet. Hayvanlara nazardan korunması için tel kolye, nazarlık türü şeyler takmak da şirke girer. Yani nazarlık, tel kolye, sadece hayvanların boynuna değil, bacağına, kulağına, memesine, şurasına, burasına takmak bu manada. Bu neydi takmak? Caiz değil. Ve şirke girer. Bu tür şeyleri bağlayan kimselere yönelik şiddetli tehdit. Evet, bunlara çok şiddetli tehdit var. Kim bunları takarsa, o taktı, kim böyle bir şey takarsa, o taktığı şey ne yapar diyor Aleyhisselam? Bırakılır, ona terk edilir. Evet. Bir kimsenin üzerinden muska ve nazarlığı koparıp atmanın sevabının büyüklüğü. Evet, ne kadar büyük bir sevap değil mi? Sanki köle azat etmiş gibi oluyoruz. İbrahim en-Nehai'nin Nehai'nin son olarak ashab-ı atfen nakledilen sözü, daha önce geçtiği üzere bu meseleye dair ilk Müslümanlar, selef, nezdindeki söz konusu ihtilafın varlığıyla çelişmez. Çünkü burada onun ashab ile kastı Abdullah İbni Mesud'un ashabıdır. Yoksa sahabenin geneli değildir. Evet. Subhaneke Allahümme ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfurullah ve tuğbillah. Evet.